Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Medine-i Münevvere ve Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Medine-i Münevvere'nin biraz geçmişine, tarihine inşallah önce bakalım. Eski ismi Yesrib idi. Medine Arapçada şehir demektir. Eski ismi Yesrib idi. Medine'nin bulunduğu yere çölün bittiği bir yer, mümbit bir arazi Medine'nin bulunduğu bir yer. İlk olarak buraya Cürüm kabilesi ve Amelika kabileleri buraya gelmişler. İlk olarak bunlar buraya yerleşmeye başlamışlar. Evler yapmışlar. Kurum ağaçlar dikmişler ve ekinle ziraatle uğraşmışlar. Sonra zamanla bunlara buradan çekilmişler. Buraya Yahudiler gelmişler. Babil hükümdarı Bütün Nasar denen kişi Kudüs'e saldırdı. Orada bulunan Yahudilerin çoğunu kılıçtan geçirdi. Sağ kalanları da Babil'e esir olarak götürdü. İşte o zaman Babil ordusu elinden kaçabilen bazı Yahudiler güneye doğru kaçmışlar ve çöllere aşağı aşağı Medine'nin bulunduğu yere gelip oraya yerleşmişler bunlar. Ondan sonra da Yemen'den gelen bir kabile oraya geldi. Yemen Melikesi, daha doğrusu Sebe Melikesi, ki o şehrin Melikesi olan Belkıs kadın, Sebe şehrinde, civarında ilk olarak bir baraj yaptırmıştı. Bulundukları yer bir vadi olduğu için ara sıra yağmurlar kuvveti yağınca sel gelip bunların evlerine, ekinlerine zarar veriyormuş. Bunun üzerine Belkıs'ın emriyle ilk olarak belki de dünya tarihinde oraya bir baraj yapıldı. Bu sel sularından kurtuldu şehir, baraja toplanan su sulama şebekeleriyle her tarafa yayıldı. Gerçekten çok bollu bereket oldu arada. Çok bereket oldu. İnsanlar refaha kavuştular. Ne yazık ki genelde insanlar böyle bir durumda şükür yerine küfran nimete gidiyorlar. Onlar da öyle oldular. Bu yüzden Rabbim onlara ki bu sebezesinde bu konuya geliyor. Şeyleri arımı denen bir olay oldu orada. Yani arım seri denen. Rabbim onları cezalandırmayı dileyince Yüce Mevlamız önce Allah-u Teala emrini köstebeklere verdi. Allah her şeyin Rabbim Mevlamız. Rabbim emir verdi köstebeklere. Köstebekler bu barajın duvarın altını eşelime başladılar. Duvarların altı zayıfladı. Ondan sonra Rabbim bir sel gönderdi. Çok güçlü bir sel gönderdi. Bu barajın bütün duvarları yıkıldı. Bütün her tarafı su kapsadı. Artık orası işlemez hale geldi. İşte orada bulunan bir kabilede oradan kalktılar. Mekke'yi açtılar. Medine'nin bulunduğu yere geldiler. Medine içerisinde Yahudi'de yerleşmeyi görünce bunlar Medine'nin dışında yerleştiler. Azdı bunlar. İşte Evs ve Hazreç denilen iki kardeşten meydana gelen bu topluluk oraya yerleştiler. Zaman zaman bunlar çoğaldı bunlar. Bunlar Rabbim bir bereket verdi bunların nesillerine. Bunlar çoğalınca bu defa Medine'ye doğru genişlemeye başladılar. Yahudiler Medine dışına çıktılar bu defa da. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'ye mükerremeden Medine'ye münevvereye geldiği zamanlar, o zamanlar Medine-i Münevvere'de hem Yahudi kabileleri vardı, hem de Evs Hazreç denilen iki kabile vardı. Fakat ne yazık ki bu iki kabile aslında iki kardeşten türeme olduğu halde zaman aralarına bir nifak aralarına girdi. Bunlar sürekli birbirleriyle çarpışırlardı. Kan dökerlerdi. Tabii ne demek iç savaş? Gençler ölüyor, çocuklar ölüyor. Bu arada anneler tabii gözyaşı döküyor. Genç hanımlar dul kalıyor. Çocuklar yetim kalıyorlardı. Bu kan davaları asırlarca Medine'de sürmüştü. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine-i Münevvere'ye gelince elhamdülillah bu din bir bütünleştirici, bağlayıcıdır din. Yani insanlar ırkan, renk olarak, dil olarak insanlar ne olursa olsun ancak bunları bağlayıcı, bütünleyici dindir. Zaten Osmanlı'da yaşaması da din sayesinde oldu. Farklı milletler, farklı dil konuşanlar, farklı ırklar Osmanlı Devleti'nde İslam dini altında bütünleşip kardeş oldular, böyle yaşadılar bunlar da. Peygamberimizden sonra Medine-i Münevvere tabi hayat değişti elhamdülillah. O kan davaları bitti, husumet düşmanlığı gitti, kardeşlik geldi ve zamanla Yahudiler de oradan çıkarılınca tam bir İslam ülkesi, İslam devleti oldu Medine-i Münevvere. Medine-i Münevvere ne anlama geliyor? Eski ismi Yesrib idi. Daha baş isimler de vardı, Tayyip'e falan gibi. Medine şehir demektir. Medine-i Münevvere de nurlu, daha doğrusu nurlanmış şehir. Çünkü Münevvere kelimesi nevvere fiilinden isim mefuldür. Medine-i Münevvere nurlanmış şehir. Medine-i Resulü denirdi. Yani peygamber şehri de denirdi Medine-i Münevvere o zamanlar. Medine-i Resul, peygamber şehri. Medine-i Münevvere nurlanmış nurlu şehir adını aldı. Elhamdülillah öyle devam ediyor. Medine-i Münevvere Müslümanları bir araya toplayan, baskı altında bulunan, işkence gören, zulüm gören Müslümanları elhamdülillah Medine-i Münevvere bunları bir araya topladı. Ensar'ın da ev sahipliğiyle birleştiler. İlk olarak İslam cemaati, İslam toplumu ve İslam devleti orada meydana geldi. Bir şehir devleti iken, hatta çok küçük bir kasabaydı o günkü Medine-i Münevvere, yani bir kabilemsi bir devlet iken elhamdülillah kısa bir zamanda dünyanın tek süper gücü oluverdi. Bu nedenle Medine-i Münevvere deyince aklımıza İslam gelir. İslam'ın kökeni gelir, İslam devletinin kuruluşu gelir ve aklımıza daha da önemlisi Peygamberimiz gelir Aleyhisselam Hazretleri. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'de doğdu, orada büyüdü, oradaki peygamberlik verildi. Allah'ın emriyle Medine'ye göç etti, İslam orada kuruldu ve bugün Peygamberimizin kabri şerifi de Medine-i Münevvere'de bulunuyor. Peygamberimiz tabi ziyaret etmek, bilhassa hacca giden din kardeşlerimiz Mekke-i Mükerreme'de hac görev yaptan sonra ya da önce Medine'ye gidenler haçtan önce peygamberin kabri şerifini tabi ziyaret ederler. Önce inşallah hadislere bakalım, bir hadislere bakalım inşallah. Peygamberimizin ziyareti ilgili olarak Dar-ı Kutnivati adı şerifte buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, men hacce fezare kabri, bir kimse haccını yaparsa, nerede olsa olsun, Mekke mükerremeye gitti, haccını yaptı. Fezare kabri ve kabrimi de ziyaret etti, ederse yani. Bade vefati, ölümümden sonra bu peygamber buyuruyor. Demek ki bir kimse peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin vefattan sonra da bir kimse gerek hacca giderken gerek haç yaptıktan sonra Medine'ye orası peygamberimize ederse. Feki ennema zareni fi hayati. Bakın şu müjdeye bakınız. Bülü Aleyhisselam Hazretleri, o kimse beni hayattayken sanki ziyaret etmiş gibi olur buyuruyor. Feki ennema zareni fi hayati. O kimse beni hayatımdayken ziyaret etmiş gibi olur buyuruyor. Neden böyle buyuruyor? Peygamberlerin tabi ölmez bir anlamda. Her ne kadar bedensel açıdan kalpleri durur, kan dolaşımı durur, beyinsel bir ölüm olabilir ama peygamberler ruhları açısından ölmezler. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buyuruyor, şehitlere ölü demeyin buyuruyor. Nedir şehit? Peygamber ümmeti böyle. Bunun için bir kimse demek ki Medine'ye gidip de Resulullah'ı ziyaret etti mi, o kimse hayattan gitmiş gibi oluyor. Yine buyuruyor hadis-i şerifin birine Aleyhisselam Hazretleri, men zare kabri, bir kimse benim kabrimi ziyaret ederse vecibettehü şefaati, o kimseye şefaatim artık vacip oldu buyuruyor. Tabi bu ziyaret de gerçekten bir gönül isteğiyle, bir peygamber hasreti sevgisiyle, bir peygambere saygı hürmet ile bir kimse peygamberin karnını ederse, demek ki ne oluyor bunun sonucu? O kimseye peygamber şefaat artık gerekiyor, vacip oluyor. Yine işte hadis-i şerifin buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, men zareni badem mevti, bir kimse beni ölümümden sonra gelip Medine'de kabrimi ziyaret etse, fekennema zareni fi hayati, o kimse benim hayatımda ki gibi etmiştir buyuruyor. Hadis devam ediyor hadis-i şerif şimdi. Ve men mate bi hadil harameyni, bir kimse İki haremden birinde ölse, yani bir kimse Mekke mükerremede ya Medine münevverede eceli girip de ölse, hacca giden kişi, ömreye giden kişi, başka amaçta Mekke Medine'ye giden kişi, iyi bir niyette yani, kişi oraya gidip de orada ölürse, bu ise minel aminine yevmen kıyameti. O kimse kıyamet gününde emin olarak, güvenli olarak kabrinden kaldıracaktır buyuruyor efendim. Yani o kimse o gün orada korku yoktur. Demek ki hacca giden kişi, ömreye giden kişi, ya orada ölürsem, grubu eline kalırsam diye böyle bir inşallah korkusu, kuşkusu olmasın. Çünkü kişi gerek Mekke mükerremede gerekmedi ölürse o kişi peygamberin şefaatine elhamdülillah daha öncelikle layık olmuş oluyor. O kişi kabrinden kaldırıldığı zamanda korkmadan güven olarak kaldırmış oluyor. Yalnız Medine'ye gitmek bir turist gibi. Peygamberin kabrini öyle bir görmek için gitmek, ruhsuz, cansız, tatsız feyiz ziyaret etmek kişiye daha fazla fayda sağlamıyor. Peygamber sevgisi gerekiyor. Hatta peygamber sevgisi imanın olgunluğunu bir belirtisidir. Bir kimsenin gönlünde peygamber sevgisi, Allah Resulü'nün sevgisi oluşmaya başlarsa, bu bir aşka dönüşürse, bu nedir? O kişi imanının tam olgunluğunun belirtisidir. Tabi bunu ben söylemiyorum. Bunu Allah Resulü buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Şöyle buyuruyor. Hadis-i Şerif Buhari'den okuyorum bunu. La yu'minu ehadüküm, sizden birinizin imanı tam kemal bulamaz. İmanı tam olgunlaşamaz. İmanın belirli şartları vardır. Bunda inanan kişiye, kalben bunu onaylayan kişi mümin sayılıyor. Fakat imanın bir de olgunluğu meselesi var. Bir ağaçtaki meyve büyür. Elmaya benzer, armuta benzer, işte karpuza benzer yerde ağaçta olur. Fakat bu meyve, ekin, tahıl ne olursa olsun olgunlaşmadan önce yenemez ama. Acı olur, ekşi olur, sert olur, yaramaz olur kişiye. Ne zaman ki bir meyve olgunlaştı mı, hem rengi, hem kokusu, hem tadı, hem de yararı tam olur, olgunlaştığı zaman. İşte imanın da olgunlaştı anlamına geliyor. İman da olgunlaştı mı, o kişinin de gönlünde, ruhunda, bütün letaiflerinde bir sevgi muhabbet başlar. Nedir bu da? Hatta ekûne ehabbileyhi, o kimseye daha sevgili olmadıkça, kimlerden? Min validihi, usulünden, ana babasından, ve velidi evladının torunundan, ve nasicmeyin bir insanlardan. Demek ki bir kimseye Peygamberimizin muhabbeti, sevgisi ana babasından, evladı torunundan, diğer insandan fazla olmayınca o ki imanı tam kamil değildir. Yani kişi annesinin babasının bir emriyle, evlatlarının bir işiyle karşılaşıyor. Bir tercih, ikilemde kalıyor kişi. Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor. Mesela bir şeyi haram yasaklıyor Peygamberi. Ama kızı öyle istiyor. O hayatı istiyor kızı. Oğlu hayat istiyor. Bu kişi şimdi ne yapacak burada? İkilemde kaldı. Bir tercih meselesi. Acaba evlattan yana mı ağırlığını koyacak? Resulullah tarafından ağırlığını koyacak. Bir örnek olarak verelim mesela. Kızı evlenecek, oğlu evlenecek. Yapacak olan düğün merasimi harama girecek. Sazı, cazı, kızı, erkeği, kadını karma karışık olacak. Kadınlar soyunacaklar. Alkolik olacaklar, orgelen kişilerin çoğu ziyaretçiler. Alkol, açık saçık, müzik, şunlar, bunlar ve karmaşık bir hal. Tabi Resulullah bu istiyor mu? İstemez. İçiyen Resulullah istiyor. Bence. Ama kızı böyle istiyor. Oğlu böyle istiyor. Ya dünürü böyle istiyor. Karşılığına böyle istiyor. Hatta ana babası böyle istiyor. Şimdi kişi ne yapacak burada? İkilemde kaldı. Bir Resulullah, Allah Resulü, bir de insanlar var. İşte iman burada belli oluyor. Kişi anne babasını da aşarak, yavrusunu aşarak, kişiyi çevreyi aşarak Resulullah tarafına koşarsa, oraya adını koyarsa nedir? İman elhamdülillah tam, kamil imandır. Peygamber sevgilisi Aleyhisselam Hazretleri'nin Uhud Savaşı'nda bir müşrik Resulullah'a kılıç kaldırdı. Kılıç havada, Peygamber üzerine inecek kılıç. O anda Resulullah'ın yanında Hazreti Talha vardı. Talha vardı. O anda kılıcı kırılmış, kılıcı yok elinde. Baktık Hazreti Talha aşırı beşlerden kılıç Resulullah'a geliyor. Kılıç. Korkunç, heybeti kılıç Resulullah'a doğru geliyor. Onu karşılamaya kılıcı veya kalkanı yok karşılamaya. Neyle karşıladı? Eliyle karşıladı. Elini kılıca tuttu. Eli kesilsin, Resulullah kurtulsun. Bak, hayatı canını buna veriyor. Kardeşim. Muhacirin, Mekke'de bulunan muhacirin, evini, eşyasını, malını, ana babasını, hatta eşini bırakıp da Medine'ye gelenler, Resulullah'a kavuşanlar. Nedir bunlar? İmanın göstergesi bunlar. Mekke-i Mükerreme'nin fethi gününde, fethi tamamladıktan sonra elhamdülillah halk kendiliğinden grup grup, toplum olarak grup grup Safa Tepesi'ne gelip Peygamberimize biat etmeye başladılar. İman sözümüzü başladılar. Ki Nasr Suresi'ne gelen emir, Bismillah ve re'eyten nase ilahır, yani insanlar grup grup efvaca fevşeç İslam'a gelecekler. O güne kadar tek tek İslam'a gelme. Allah'ın Resulü, sahabeler o kadar koşuşuyorlar, çalışıyorlar, çabalıyorlar. Ancak insanlar teker teker teker teker gelme. O gün elhamdülillah efacen fevş fevş, böyle grup grup İslam'a geliyorlar. Erkekler, sonra hanımlar geldiler, peygamber orada imana geldiler. Tabii Mekke mükerremede elhamdülillah bir inkılabatı diniye, bir mali inkılap oldu Mekke mükerremede. Putlar yıkıldı, putlar parçalandı. Ezan-ı Muhammed'e okundu Kabe üzerinde Hazbilal tarafından. Bir gönüller coştu Mekke-i Mükerreme'de. Herkes sevinçti. Yalnız Ensar, onlar hüzünlü idiler o anda. Ensar. Kim Ensar? Medine-i Münevvere'nin yerli halkı. Onlar hüzünlü, başları önünde, onlar sevinemiyorlar, gülemiyorlar, işleri kan alıyor onların. Ve Ensar kendi aralarında şöyle konuşma başladılar. Bak dediler. Resulullah Aleyhisselam Hazretleri doğum büyüdü. Mekke'ye geldi. Burası fetholundu. İslam yurdu oldu. İnsanlar öbek öbek, grup grup koşar İslam'a geliyorlar. Mekke halkı İslamlaştı. Burada Peygamberimizin akrabaları var, amcaoğulları var, şunlar bunlar var, yakın arkadaşlar Peygamberimizin burada var. Mekke fetholunmuşken, hem de Kabe de bir de Mekke mükerremede. Beytullah da orada, Kabe şehri Mekke mükerreme. Peygamberin doğduğu bir şehir orası. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri bu Kabe şehrini, doğu büyüdüğü şehrini bırakıp artık Medine'ye gelmez. Artık İslamlaşı diye Ensar kendi aralarında yavaşça fısıldaşıp konuşup çok hüzün duyma başladılar. Peygambersiz, yani peygamberi bırakıp peygambersiz dönmek Medine-i Münevvere'ye artık onlar için dayanılmaz bir manevi ızdırap, acı onlar için. Cebrail Aleyhisselam geldi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne. Durumu anlattı. Peygamber hemen geldi Ensar'ın yanına. Selam verdi. Buyurdu ki, ey Ensar, aranızda böyle konuşup üzülüyormuşsunuz. Hayır, üzülmeyin. Üzülmeyin diyordu. Evet, ben burada doğdum. Burada büyüdüm. Burası Kabe şehridir. Burada Peygamber'in bana verildi. Akrabam ağırlığı çok buradadır. Ama benim hayatım mematım sizin olacak buyurdu böyle. Yani hayatım Medine'de geçecek. Ölümüm de Medine'de öleceğim. Oraya gömüleceğim buyurdu muhteremler. İşte o anda Enes o kadar sevindiler ki Mekke'nin fethinden çok ona sevindiler böyle. Resulullah'ın tek Medine'ye döneceğine sevindiler. Yine bir olay anlatayım inşallah. Mekke'nin fethinden sonra İslam ordusu Huneyn denen vadide bir savaş yapılır Huneyn'de. Bu savaşa yeni İslam'a gelen henüz daha kalpte İslam'a tam bütünleşmemiş kalpleri ama İslam güzelliğini görmüşler. Bir mağribi inkılap olmuş, bir İslam havası esiyor orada. İnsanların bir kısmı da, bazıları da böyle bir ortama, İslam'a gelmişler. Henüz de İslam'a tam ısınmış gönülleri ama. Huneyn'de elhamdülillah İslam ordusu çok kesin bir zafer kazandı ve ganimeti elde edildi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yeni İslam'a gelenlere ganimetten çok çok mal verdi onlara ganimetten. Genelde deve koyun gibi mallardı. Para da vardı, dinar gümüş vardı. Onlara Peygamber Aleyhisselam Hazretleri İslam'a yeni gelenlere ve bu ilk olarak İslam'ı cihada çıkanlara Peygamber onlara çok ganimetten taksiden mal verdi onlara. Fazla fazla verdi. Buna karşılık Ensar'ın ve muhacirine İslam'ı bunlar temel taşları. İlk İslam'a gelenler. İslam için her çileye göğüs gelenler, sineği çekenler Ensar'a muhacir peygamberimiz ganimetten az mal verdi bunlara. Yine tabi bir fısıldaşma oldu. Bak, Resulullah Aleyhisselam Hazretleri İslam'a yeni gelenler bunlar. Henüz daha İslam'ı da tam kesinleşmemiş bile. Bunlara ganimetten çok çok mal veriyor bunlara. Bize çok az verdi. Acaba neden acaba gibi. Tabi bazı soru işaretleri belirdi bunlarda. Bir konuşma başladı. Peygamberimize bu durum bildirildi. Peygamberimizin yanlarına geldi. Onlara aynen şöyle buyurdu. Ey Ensar, ey muhacirin. Bakınız ben İslam'a yeni gelenlere ganimetten çok çok mal verdim. Doğru. İşte az verdim. Ama onlar aldıkları ganimet malı ile her biri kabilesine, evine gidecekler. Siz ise dedi, Resulullah'ı alıp Medine'ye gideceksiniz. Hangisi bunun daha hayırlısının için? Aman yarasıydı, yarasıydı Allah. Bize bir şey verme, yeter ki sen bize Medine'ye gel buyurlar böyle şey. Bir kimse bir manevi feyiz denir vardır. Bazı şeyler sözle, kalem anlatılamaz. Dil yetersiz kalıyor bu konuda bazı meselelerde. Ancak yaşanırsa bilir bazı şeyler. Bir manevi feyiz tat vardır. Hatta maddi tat bile başkadır. Maddi tat bile başkadır. Bir kimse bilmediği meyveyi yer ama çok hoşuna gider. Çok hoşuna gider. Ne güzel der. Peki nasıl bunun tadı? Ne yapar bu ki? Anlatamaz bunu. Ancak bir benzetme ile örnek verebilir. Şuna biraz benziyor, buna biraz buna benziyor. Anlatamaz ama. Ancak karşı yanına ısırıp tadıp yutarsa o zaman o da anlar bunu anlar. Yine maddi bazı tatlarda Mesela bir sevgi meselesi, bir kişi sözlüsünü, nişanlısını, eşini sever. Hatta bazen bu sevgi aşka dönüşebilir, çok sevebilir. Bunda bir tadı vardır bunda, bir lezzeti vardır. Anlatılamaz ama, anlatamaz bana. Bir de tabii bunun yanında manevi tat da var, manevi tat var. Bunlara ruhsal zevk, manevi feyiz deniyor bunlara. Bunların da en başından tabii Resulullah, peygamber sevgisi gelir. Tabii ama bu peygamber sevgisi iman olgunlaştıkça kendinden gelir. Bu hemen birdenbire oluşmaz tabii. Bir gencin biri peygamberimize kendisinin aşık olduğunu zannediyor kendisini. İşte peygamberimize aşıkım, peygamberi çok seviyorum. Ve bu genç rüyanda peygamberi görsem diye bir ümide kaplı, isteğe kaplı. Tabii hocalara soruyor, soruşturuyor. Kitaplara bazı yazılmış. İşte şunu 10 kere okuyan, 100 kere okuyan peygamber rüyada görür diye. Tabii okumak olmaz tabii bunlar aslında. Bu gence bunlar tavsiye ediliyor. Yapıyor bunları işte. 10 kere şunu okuyor, 20 kere bunu okuyor, 100 kere şunu okuyor. Yatıyor rüyaya ama göremiyor. Sonunda gerçek bir Allah dostuna rastlıyor. Gönül ehli. Allah dostu tabii. Gönül ehli. Ona rastlıyor. Ona rica ediyor. Ben peygamber aşıkım. Rüyamda görmek istiyorum diyor. Her şeyi okuyorum, göremiyorum. Ne yapayım acaba? Tabii bir gencin durumuna bakıyor. Tabii görecek bir yapıda değil. Manevi açıdan. Göremez. O hali imana gelmemiş daha. Ona şöyle buyuruyor. Peygamberi görmek istiyorsan öyle okumakla bu iş olmaz diyor. Peki ne yapayım? Akşam yemeğini çok tuzlu ye diyor. Akşam yemeğini çok tuzlu ye diyor. O tuz at yemene diyor. Bu şekilde aşırı tuzlu akşam yemeğini ye ama su içmeden yat diyor. Su içme diyor. İçin yansa da su içmeden yat diyor. Ancak o zaman peygamberi de görürsün buyuruyor. Bakıyor genç, çok kolay bir şey bu. Daha da kolay bu. Eve gidiyor. Hemen ne varsa evde yemeğe çorbası. Bunlara bol bol tuzu serpiyor, dolduruyor tuzu bunlara. Kaşık kaşık bolca yiyor bunları. Hiç su içmiyor. Yatıyor. Ama yine peygamberi de göremiyor tabii. Sabah kalkıyor bakıyor. Gene göremedi. Hemen Allah dostuna gidiyor. Efendim, siz bana böyle tavsiye ettiniz ama ben aynen bu tavsiyeni getirdim ama peygamberimde yine göremedim ama diyor. Ona sonra peki yavrum hiç rüya görmedin mi? Rüya, çok rüya gördüm. Ne gördü rüyanda? Efendim işte akarsular, dereler, çeşmeler, pınarlar, hep bunları gördüm bütün gece rüyanda böyle. Bak yavrum diyor. Yemeğini tuzlu yiyip su içmeyince için tabi su değil yandı diyor. İçin su değil yanınca istemediğin halde, dua etmediğin halde rüyanda su görebildin. Hep su gördü rüyanda diyor. İçin diyor su değil yandığı gibi peygamber aşkı için yanarsa o zaman peygamberi görürsün buyuruyor sevgili kardeşlerim. Demek ki bir peygamber sevgisi, peygamber aşkı, özellikle peygamberin yanında bulunan sahabeler, ensar-ı muhacirin, onlar suyu aldıkları o mali feyizden öyle almışlar ki, aldılar ki onlar, ondaki bir ufak bir kesinti onları sanki boşta bıraktı onları. Bir örnek vermiş derler, hadis-i şerif bu da Buhari'den örnek vereceğim. Özetleyince inşallah. Beni Hanife kabilesinden bir esir kişiye esir olarak Medine'ye getirildi. Adı Sümame denen kişi. Beni Hanife kabilesinin eşrafından ileri gelen kişi adı Sümame. Bu esir düştü İslam askerinin eline. Medine'lere getirildi. O dönemde, Orta Çağ Kralı döneminde, hatta günümüzde bile esirler kaçmasın diye zindana atılır esirler. Hele o dönemde tabi mahzenler, bodrum yer altına atılırdı esirler kaçmasın diye. Günümüzde bir aynı şey yapılıyor. Fakat bakınız Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin şu insancıl harekete peygamberler. Peygamber Aleyhisselam o esiri bodruma, bir zindana kapattırmadı. Mescitte tabi kaçmasını da önlem olarak bağlı olarak mescide bir direğe bağlandı. Bir şekilde. Tabi ihtiyacı olunca ipi çözülüyor, ihtiyacı götürülüyor, getiriliyor, yemeği veriliyor, ekmeği veriliyor, suyu veriliyor. Diğer zamanlar mescitte direğe bağlanıyor. Tabi o günkü mescitte sürekli için cemaat o günkü mescitte. Sürekli böyle. Sahabeler işin devamlı namaz kılanlar, cemaat namaz kılınıyor, Kur'an-ı Kerim okunuyor. Peygamber'in sohbeti yapılıyor. Oradaki esir tabi canı sıkılmıyor. Yani bir karanlık mahzende durmaya da benzemiyor tabi. Peygamber mesela birinci günü gelince Sümame dedi ki ya Muhammed ne olur beni bırak, serbest bırak beni dedi. Ben gideyim ülkeme gideyim dedi. Peygamber hiç cevap vermedi. Peygamber tabi namazını kıldırdı. Eshabının sohbetini yaptı. İkinci günü yine aynı kişi Sümame'den esir yine peygamberi görünce ya Muhammed ne olur beni serbest bırak. Gideyim evime, çoluğuma gideyim ben. Yalvardı. Yine peygamber cevap vermedi. Üçüncü günü Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hiç o esir Sümame bir şey demeden Peygamber'in şerifi baktığına da şöyle buyurdu. İpini çözün, bırakın gitsin bu dedi buyurdu. Serbest, git bakalım dedi. İpi çözüldü, bırakıldı. Şimdi burasını aynen hadisi okuyorum inşallah. Fen talaka. Meşten çıktı, gitmeye başladı. İlâ nahlin karibim minel mescidi. Meşte yakın bir hurmalık varmış. Oraya kadar gitti bu. İpi çözüldü. Esaretten kurtuldu. Hür oldu. Özgür oldu. Vatanına, yuvasına kavuşacak tabii. Öyle bir şekilde meşteden çıktı. Hem meşte yakın bir yerdeki hurmalığa kadar gitti. Hurmalığa kadar meşteden gitti ama baktı ki hayır yapamayacağım. O esir olduğu ki haldeki aldığı o güzel bir hal onu dışında bulamadı onu. Sanki dünyanın daraldı. Gönlü daraldı. Sanki dünyanın güneşi kararmış, bakmış. Ona dünya karanlık geldi. Onu her şey sıktı onu. Ne vatanın özlemi kaldı, ne çoluğunun özlemi kaldı, ne esaretten kurtulma özlemi kaldı kendisinde. Kurumalar gelince mesin çıkıp da baktı ki peygamberin bulunduğu o ortam, o mescid, o sohbet, o eshabın halleri aldı oradaki kendine farkı ama aldığı muazzam bir tat feyiz onu aramaya başladı. Adım atıp gidemedi. Gidemedi. Ne yaptı? Fel teseleh. Demek ki orada bir su varmış rumbalıkta. Hem oradan su aldı, yıkandı orada. Duş aldı, gusül etti orada böyle. Abdest aldı. Sümme dehale el mescide. Ondan sonra hemen koşup tekrar meşte geldi bakınız. Meşte geldi. Pekale. Meşte girince hemen şunu söyledi bağırarak. Eşhedü en la ilahe illallah ve Muhammed Resulullah dedi bakınız. Hiç peygamber İslam makine davet etmeden kendisi meşte girer girmez hem bunu söyledi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedi. Böyle. Evet ben şahit ediyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur. Sen onun Resulüsün derken şahit bulundu ve Müslüman oldu. İşte bakınız, böyle bir düşman kişi, İslam düşmanı, İslam'a karşı sabah açan bir kişi esir olarak Medine'ye getiriliyor. Fakat mescitteki 2-3 gün Medine'nin mescitte kalması, hem de esir olarak, bağ olarak kalması bile, ama Peygamberimizin bulunduğu bir hava, bir manevi ortam, meleklere geliyorlar, o sahabeler, cemaate namaz kılınıyor, Kur'an-ı Kerim okunuyor, orada sohbet yapılıyor. O ruhsal havalar bu teneffüs edilince, soluyunca, onları alınca, bakınız, esaretten kurtulum değil, sevinemedi. Vatanını, evladını, yuvasını hiç aklına bile getirmedi. Peygambersiz ben duramayacağım dedi. Döndü İslam'a geldi. İşte sevgili kardeşlerim, bize de inşallah böyle bir peygamber sevgisini gönlümüzde kazanmaya çalışalım. Çünkü sevgiler bölüm bölümdür. Bir muhabbeti fıtri deniyor bir sevgiye. Fıtri, fıtrattan gelen bir muhabbet. Doğal muhabbet. Yani doğuşta insanda bu vardır bu. Nedir bu? Önce çocuğun ana babasını sevmesi. Yani bir çocuğa başka bir kadın gel benim kızım ol, oğlum ol der, sana şunu alacağım der, o kadar güzel hediye alacağını vaat eder. Evet, şöyle bir anda onları gözü hayaline getirir, hoşuna gider gibi olur. Ama iş ciddiye binince anneciğimin annesine koşar. Bu nedir? Muhabbeti fıtri deniyor buna. Doğuştan olan doğal bir muhabbet bu. Yine kişinin ana babasını sevmesi. Sonra muhabbetin nefsani vardır. Yani kişinin eşini, işte nişanlısını falan böyle karşılıklı bir sevmeleri nefsane bir şeydir. Peygamber sevgisinden gelince bu muhabbeti kesbi deniyor buna. Kesbi. Yani kesben. Kazançla. Zamanla el ele bir sevgi bu. Birdenbire gelmez. İman kuvvetlendikçe elhamdülillah peygamber sevgisi de kuvvetlenmeye başlar. Şimdi inşallah teala, tabii hepimiz daha bulunduğumuz yerimizde, ülkemiz, evimiz inşallah teala, peygamberimizi çok sık analım. Peygamberimizi hatırlayalım. Sarıbaş şerife sık sık getirelim inşallah teala. Peygamberimizi sevmeye çalışalım. Evimizde her zaman konusu olmalı. Eşimiz, çoluğumuz, çocuğumuzla bu konuda konuşulmalı. Peygamberimizin ruhuna bir şeyleri okuyalım. Sarıbaş şerife getirelim. Peygamberimizi analım. Hayatına örnekler alalım peygamberimizin. Bu nedir? İnşallah peygamber sevgisine bir vesile, neden, sebep olur bunlar inşallah. Bir kimse demek ki günümüze de, yani peygamber vefatından sonra da bir kimse Medine'ye gider de peygamberimizi icra ederse aynen hayattaymış gibi elhamdülillah kişiye peygamberde bir sevgisi oluyor kişiye. Çünkü peygamber ölmezler. Onlar ruhsal açıdan aynen diridir onlar. Peygamberlerin her birinin kefene bile çürümez. Etleri, derileri çürümez. Onlar her geleni görürler ve selamı duyarlar. Medine-i Münevvere'ye giden kişi ne yapacak? Tabi namaz vakti ise önce mescid orada namaz kılacak kişi. Namaz vakti değilse yine öncelikle mescidin hakkı vardır. İki rekat tehidül mescid namazı vardır. Eğer kerahat vakti değilse, yani sabah güneş doğmak üzere ya ikinden sonra böyle kerahat vakti değilse, bir kimse o anda Medine'de mescide Harim-i Şerif'e giderse, kerahat vakti değilse önce iki rekat tehidül mescid namazını kılar. Ezan okunmuş, vakit namazı gelmişse da vakit namazını kılar. Önce mescidin hakkı vardır. Nedir mescid, Medine mescidi? Dünyada en kutsal 3 tane mescid vardır. Mescid-i Haram, Kabe'nin bulunduğu yer. Mescid-i Nebi, Medine mescidi. Bir de mescid-i Aksa, Kudüs'e mescittir. Üçü en kutsal mescidlerdir. Dördüncüsü Mescid-i Kuba gelir. Hadis-i Şerif okuyorum inşallah Müslim'den. Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, salahatın fi mescidi hada. Peygamber şöyle buyuruyor. Salahatın namaz kılmak fi mescidi hada. Şu benim mescidimde. Bu da hada işaret parmakla. Demek ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eshabını söylerken Peygamberimiz işaretini mescide. Şu benim mescidimde namaz kılmak nedir? Hayrun daha hayırlı, daha faziletli. Minelfi salatin fi gayri minel meşadidi. Diğer mescidde namaz kılmaktan 1000 kat daha hayırlı buyurmuyor bakınız. Demek ki Medine mescidinde namaz kılmak elhamdülillah diğer mescidlerden 1000 kat daha hayırlı. İller meşri haram. Ancak meşri haram, Kabe'deki meşri haram o müstesna. Orada bire 100.000'dir. Medine'de meşri namaz kılmak bire 1000 sevabı alıyor. Yani orada bir kimse 2 rekat namaz kıldı mı diğer meşri kıldığı 2000 rekat namaza denk eş sevabı olmuş oluyor. Bundan sonra ne yapma gerekiyor sevgili kardeşlerim? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin ravzası vardır, orada ravza. Tabii günümüzde özellikle hac yaklaştığı dönemlerde oraya gitmek zordur. Ravza-i Mutahhare deniyor buraya. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin hayattayken bir de çalışı yaptığı mescidin esası. Ravza-i Mutahhare. Ki orada beyaz mermerin direkleri vardır. Orada burasıdır. Bu nedir? Hadis-i Şerif Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de bunu hadis-i şerif okuyorum inşallah. Ma beyni beyti ve minberi. Evimle minberim arası. Evim. Bugün Peygamberimizin kabri şerifinin bulunduğu mübarek kutsal yer Peygamberimizin eviydi o zaman. Yani hadis-i şerif Peygamber söylediği zamanlar o zaman Peygamberimizin yatmakta olduğu, kabri bulunduğu kutsal yer, mekan Peygamber eviydi. Ya buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, evimle minberim. Hemen kişi önüne kıbleye verince solda Peygamberimizin kabri şerifi kalıyor. Orası eviydi. Sağda minber. Nedir minber? Hoca Efendi'nin cuma günü hutbe okuduğu yer. Mihrap namaz kıldırılan yer. Minber, hutbe okunan yer anlamına geliyor. Demek ki Peygamberimizin önümüze kıbleye verince solumuza Peygamberimizin kabri şerifleri, eviydi. Sağımıza minber var. Bu evimle minberim arası nedir? Ravdatun min riyadı cennet buyuruyor. Cennet bahçelerinden bir bahçe orası. Peygamber böyle buyuruyor. Burası demek ki çok daha cennet bahçeleri var. Bu nedir? Cennet bahçelerinden bir bahçe. Mali bahçe. Ve minberi ala havzı. Minberim ise havzı kesen bulunduğu üzerine buyuruyor. İşte Medine'nin en eftal yeri meşrinin bulunduğu yer. Tabi bu zamanda genişliği günümüzde çok muazzam bir genişledi. Ama bunun özü, çigideni nedir? Ravza-i Mutahhare denen yer. Peygamberimizin bugün kabri ile minberi arası. Bulunan yer. Hem arkada müezzinlik vardır, kuzeyine doğru. Önde mihrabı vardır, kapısı vardır. Ve buranın direkleri de beyaz mermer sütunlardandır. İşte esas Peygamberimizin yaptığı meşhur burasıdır. Oraya giren kişi artık da kendisi kişi orada cennete kabullensin. Ne var cennette? Cennette tabii kimler var ki Mevlamız buyuruyor? Minen nebiyyin ve sıddıkîn ve şüada ve salihîn. 4 grup var. Nebiler var. İşte bir kimse Ravza-i Mutahhare'ye girdi mi orada nebi var. Resulullah var orada. Peygamber var orada. Peygamber de beraber. Ve Sıddık'ın öbürü Sıddık da orada. Ve Şüya da Hazreti Ömer şehit o da orada. Ve Salih'in hiç orada evliyalar var. Allah'ın salih kulları var burada. Demek ki nasip olup gider işte oraya giden kişi inşallah Ravza-i Mutahhare'de namaz kılabilirse orada. Ravza-i Mutahhare'de yani sınırlı belirli. Önü kıbleye verince solda Peygamber'in kabri şerifi, sağda minber. Arkadan bir yezinlik ya var böyle. Beyaz mermerler, sütunlar vardır. O Peygamber ilk yaptığı mescit. O mescidin içerisinde Peygamber'in namaz kıldığı yer içerisinde. Eshab-ı namaz kıldığı içerisinde nice evliya namaz kıldığı içerisinde orada. Demek oraya giren kişi oradaki kenarda kişi cennete kendisine kabullensin. Peygamberimizle beraber, Sıddık'la beraber, şehitle beraber, evle beraber kişiler orada. O yerde. Yalnız tabii illaki ben oraya gireyim diye kimseyi de incitmemek gerekiyor, sıkmamak gerekiyor. Oraya giren kişi de tabii oraya doyum olmaz ama diğer Müslüman kardeşlerim de girsinler. Onlara yararlansın diye orada fazla kalmamak da gerekiyor orada günümüzde. Ama tabi tenha zaman olursa kişiler doyar diye kalabilir tabi orada. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin kabrini ziyaret etmek. Her ne kadar burada kabir kelimesi geçiyorsa da, hadisi de geçiyorsa da aslında bu peygamberi ziyarettir Aleyhisselam Hazretleri. Birçok ehli keşif, yani gün açık olanlar orada peygamberin oturduğunu, gelenlere baktığını, gördüğünü, hatta konuştuğunu, hatta bazı büyükler peygamberimizin elini öptük rivayet ediliyor orada. Mesela İmam Rufi Hazretleri ki peygamber selam verdi, peygamber elini uzattı, elini öptü peygamber Hazretleri. Bunun gibi birçok evliyullah orada peygamberimizi açıkça görüyorlar, keşfen görüyorlar, yani konuşuyorlar orada kendisiyle. Peygamberimizin kabri şerifine gelindiği zaman ne gerekiyor? Hatta daha Medine'ye daha girerken peygamber çok önemli hatırlamak gerekir peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ni. Ve çok çok sıravat-ı şerife gerekiyor. Nasıl ki ihramlı Mekke giderken telbiye, lebbek gerekiyorsa burada da Medine'ye daha girişte, Medine'de ve peygamberimizin kabrini ziyarete gelirken yolda çok çok salavat-ı şerife Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed diye savaşlara gelmek gerekiyor. Tabi canın gönülden gerekiyor. Peygamberimizin kabri şerifine gelince ben tabi bir şerbeke bir parmaklık var önünde orada. Bir beyaz bir halka var yuvarlakça. Bu halka Peygamberimizin tam göğüs hizasına geliyor orada. Bu şebeke Resul deniyor buna. Yani bu demir yapılan metal yapılan bu sarı boyalı şeylere fazla yaklaşmamak. Yani peygamber hayatta imiş gibi böyle aşırılık yapmamak. Kişi içi yandığı halde illa içini göreceğim diye içine bakmamak. İçine bir şey görünemez tabii. Tabii 3 tane sanduka var. Yani yeşil örtü var. Örtü altında aslında onlar topraktalar onlar bedenleri. Ama öyle bir toprak ki arştan daha değerli. Peygamberimizi kucaklayan toprak Kabe'den daha değerli muhteremler. Tabii toprağın da dili var muhterem. Toprağın da bir anlayışı var, zikri tespihatı var toprağın da. Elementi atomlar, elektronlar, protonlar, nötronlar var bence. Onlar Allah'ın kulu. Onlar Allah'ı yarattı. Onlar bir bilinci var. Onların hayatı tabiisi var hatta onların da böylece. Onlar da başı baş diyorlar böylece. Tabii ne mutlu onlara. Hatta günümüzde bile yani her zaman için tabii iyi bir Allah'ın sevgili kulu öldü mü civardaki kabristandaki topraklar Allah'a yalvarıyorlar. Ya Rabbi onu bana ver, bana ver diye. Toprak ondan bir feyiz alıyor. Feyiz alıyor bence. Tabii ne mutlu Resulullah Aleyhisselam Hazretleri'ni bağrına basan toprağa. Ne mutlu bana. İşte Peygamber ziyarete gelen kişi Peygamber hayattaymış gibi böyle hürmetle, saygıyla, bir sevinçle karışık hüzünle sarı başlığı getirerek oraya gelenir. Bu tabi arkası kişinin kıbleye gelir. Çünkü Peygamber tabi mübarek sağdan yatırıldı kabrine. Yüzü kıbleye doğru dönük olduğu için Peygamber'e karşı olması için arkası kıbleye gelir. Peygamberimizin tam göğsünün bulunduğu yerde yuvarlak bir işaret vardır. Oraya gelir kişi. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri orada da sarhoş şerife verir. Selam et Peygamberimize. Esselamu aleyke ya Resulallah. Esselamu aleyke ya Habiballah. Gibi bu şekilde Peygamberimize selam verir. Sarhoş şerife okur. Okur orada. Tabi hüzünle dediğim gibi işlere bakmamak gerekiyor. Çünkü bir maddedir. Sandukalar, örtüler. Peygamber ruhaniyeti başkadır. Onu tabi belki bize göremeyiz. Ama hiç olmaz inşallah Peygamberimizin bizi gördüğünü, izlediğini, verdiğimiz selamımızı duyup aldığını, bu inşallah bir tefrik edelim inşallah Teala. Bundan sonra kişi bir adım sağına atacak bulunduğu yerden. İki bir halka vardı. Orada Hazreti Sıddık Hazretleri yatıyor. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin mübarek bedenleri tabi sağdan yatırılmış şekilde yatıyor. Peygamberimizin omuz hizasında Hazreti Bekir'in başı arkada. Arada. Bu işte insan bir adım sen attı mı Hazreti Bekir'in göğüs hizasına geliyor kişi. Hazreti Bekir'e oradan selam verilir. Tabi dua edilir. Ruhuna Fatih okunur. Yine kişi bir adım daha sağına atar. Hazreti Ömer'in Faruk orada. Hazreti Bekir'in tam omuz hizasında Hazreti Ömer'in başı. Yani biraz daha geride olmak üzere. Kişi sağına bir adım atınca Hazreti Bekir'den sonra Hazreti Ömer'in tam göğüs karşısına gelir kişi arada. Hazreti Ömer kişi tabi selam verir. Eğer üstüne halifesi emrinde selam verilir. Fatih okunur arada. Onlar tabi öyle değil. Aslında bizim gönüllerimiz ölü. Onlar bizi görür duyarlar. Ve bu kişi inşallah arada Peygamberimizi hayatta iken ziyaret yapmış gibi arada feyiz alır, bir nur alır, mali bir hal alır kişiye böylece. Ondan sonra buradan tabi yavaş yavaş çıkılır aradan. Bab-ı Cibril denir çıkış kapısına. Oradan çıkarsa kişi, mümkünse oradan çıkar kişi oradan. Bir de Medine-i Münevver'de bazı ziyaret yerleri de var. Bunun dışında kişi Medine'de ne kadar kaç gün kalacaksa efendim ben işte ziyaretimi yaptımla yani bir tatmin olmamak biraz doyumsuz olmak gerekiyor muhtemelenler. Mesela bir kişi oğlunu ziyarete gider. Oğlu askerde. İşte kişi yalvarır yakarır neyse oğlunla biraz görüşür, biraz görüşürler. Öyle bir durum sıkı olabilir tabii anda. Biraz görüşürler. Kişi ne der değil mi? Ah, olmadı, dayamadım ki ama. Dayamadım ki ama der. Hemen dönmez. Yani tekrar belki görürüm yavrumu diye. Böyle. Tekrar görürüm diye. İki saatte gider. Gece orada kalacağım. Ertesi gün gider kişi. Hele izin aldı oğlunla bir otele kaldım bir gece. Artık kişinin anlatılamak için duyduğu hallere. Demek ki bir insan sevdiği bir kişiyi, hasretiyle yandığı kişiyi ziyade gidince tamam ben onu gördüm bir kere yeter diye kişi çarşı pazarda gezinemez muhtemelen. Oyalanamaz kişi. İnsan tekrar görmek ister. İster kişiyi böylece. Bunun için Medine'de kanlı sürü inşallah Teala sık sık elden gelene kadar Peygamberimizi ziyaret etmek, edebiyle, terbiyeyle, usulü kuralı uygun şekilde böyle baş önde olarak, eğilerek, Peygamberimizi hatırlayarak, savaşa getirerek buraya gidirilir. pek fazla kalabalık değilse biraz daha kalınsın orada, kalınır orada, ziyaretini yapar. Bunun dışında bir de Medine mezarlığı var. Cennetin Bekia deniyor burada. Mescidin doğusuna kalıyor. Baba Cibril denir. Peygamberimizin önünü peygamber verince sağdaki kapı vardır. Oradan çıkıp gidip çıktırmışlar ya. Hemen orada yakın görünür orada. Medine kabristanın mezarlığı Cennetin Bekia. Dünyanın en kutsal bir yeri. En kutsal bir yeri. Burası İslam'dan önce mezarı değildi orası. İlk oraya gömülen muhacirinden Osman bin Maz'un Hazretleri vardır. Osman bin Maz'un Hazretleri vardır. İlk Müslümanlardan, muhacirinden ve Peygamberimizin de süt kardeşiydi kendisi. Böyle bir zat elhamdülillah Medine'ye hicret etti. Muhacir olarak geldi ve ilk ölen muhacirinden o oldu, kendisi oldu böyle. Peygamber de onun şeyinde bulundu. Aleyhisselam Hazretleri, Cennet'te bulundu, peygamber bulundu. İlk araştırdığı Cennet-i Bakıya ilk o gömüldü. Hatta Peygamberimiz onun baş ayak ucuna biraz taş koydu. Karışım yeri belli olsun diye buyurdu. Olmaz ölen ensar olsun, muhacirin olsun, Müslümanlardan artık o Cennet-i Bakıya denen yere başladılar. Günümüzde tam sayısı bilinmiyor ama en aşağı 10 bin tane sahabe orada yatıyor. 10 bin tane sahabe. Hazreti Osman başta olmak üzere. O an reisi olur manevi olarak. Hazreti Osman o da orada. 10 bin sahabe. Mesela ülkemizde İstanbul Eyüp Sultan Hazretleri vardır. Tek bir sahabekir. Biliyorsunuz o kadar bir tek sahabe. Tabi Peygamber'in evinde misafir kalan. Peygamber Mihmen Dar-ı Resulullah olan Eyüp Sultan Hazretleri tek sahabedir ama. O kadar tabi saygı yaptığı yapması da gerekiyor da kendisine. Ama Cennet-i Bekia'da 10 bin tane sahabe olduğu rivayet ediliyor. Peygamberimizin halası orada. Peygamberimizin süt annesi Hazreti Halim orada. Peygamberimizin oğlu İbrahim orada. Amcası Hazreti Abbas da orada. Tabi tabiinden, tebi tabiinden nice evliyalar, nice veliler, nice salihler, nice sıddıklar orada böyle işte. Hatta ilk olarak kıyamette, ikinci surda insanlar kabrinden çıkarlarken önce Peygamber'in kabri yarılacak. İlk önce Peygamber'in kabrinden çıkacak. Hazreti Bekir'in çıkacaklar. Ondan sonra Cennet-i Bekir metru olanlar çıkacaklar muhtemelenler. Hepsinin yüzleri nur gibi olacak arada. Nur gibi olacak arada. Onların çoğunun da şif hakkı bile var. Var böyle şey. Tabii yani herkes tabii kendini bilir kardeşlerim. Ama Mevlam nasip etse de insan Medine'de öyle bilse de ve kişi Cennet-i Bakıya gömülebilse kişi. 10 bin sahabe arasında, o kadar tabi'in, tebe tayin, evliullah arasında ki milyonlarca ehlim arasında orada kişi oraya tabi gömülebilse. Ben şahsen Allah'tan bunu istiyorum. Rabbim nasip etse inşallah. Burada tabi bazı belirli kabirler, bazıları belirsiz şu anda. Ama Hazreti Osman'ın kabri belirli orada. Hemen ona yakın annesi vardır. Annesi Hazreti Halime. Bu şekilde. Bazı bunlar orada belirli orada böyle. Belirli kabirler. Ondan sonra genel olarak bir dua yapılır orada. Yine kişi Medine kaldığı sürece sık sık oraya gidip gitmek gerekiyor orada. Çünkü Peygamber Aleyhisselam hayattayken Peygamberimiz oraya Peygamber sık sık giderdi. Onlar Peygamber dua ederdi onlar Cennet-i Bakıya. Bir de Medine'de ziyaret yerleri en önemli olanları. Daha doğrusu Peygamberimizin ziyaret ettiği yerler. Onu da ele alıyorum. Mescid-i Kuba. Aşağı yukarı yayın olarak şöyle 45-50 dakika, bir saat sürmüyor Medine Mescidine Kuba. Yani normalde bir saat sürsün. Yavaş yürümekte bir saat sürsün. Yayan olarak bile. Sürsün. Mescid-i Kuba. Kuba'daki mescid. Buhari ve Müslim'de olan hadis okurmuştum bak. Bu hadis hem Buhari'de hem Müslim'de. Kâne Yüzü Aleyhisselam Hazretleri Rakib'in maaşı yani. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bazen yürüyerek yayan giderdi. Bazen bir bineye binerdi. Mescid-i Kuba'ya giderdi. Ve fi rivayetin yine ayrı bir rivayette yeti Kuba külle sebitin. Peygamberimiz her cumartesi günü Kuba'ya giderdi. Her cumartesi günü peygamberimiz Mescid-i Kuba'ya giderdi. Peki bunun ne sevabı var? Kuba'ya gitmenin, Mescid-i Kuba'ya. Yine hadis-i şerif Nesai İbn-i Maci'den hadisi okuyorum. Ben harece hatta yetiye hazir mescide, mescide Kuba. Peygamber Aleyhisselam buyuruyor. Kim ki evinden, mescidden çıkar da bu mescidi Kuba'ya gelirse. Diğer rivayette şöyle buyuruluyor. Bir kimse sabah namazını Medine'de, mescitte, mescid-i haramda kılsa sabah namazını. Sabah namazı kişi Medine mescidinde kılsa. Sonra kişi oradan çıksa Kuba mescidine gitse kişi. O gün gitse. Fesallâ fîhî. Ve kişi oraya gidince zaten tabii işte madde gelir. Kişi orada tevhid-i mescidini kılar. İşte, işte de başka namaz kılabilir tabii. Namaza sır yoktur. Kaza kılabilir. Kılsa. Kâne lehü idlü ömretin. Bir ömreye muadil denk kişi sevap veriyor bakın. Demek ki bir kimse tabii sabah namaza kişi olur ya gidememiş mesela Medine'de olduğu halde bir özür olmuş gidememiş. Evinden de gidebilir. Evinden gidebilir. Ama sabah namazını Medine meşre kılıp gitmesi daha eftaldir. Sünneti daha muvafıktır. Kişi sabah namazını kıldı. Güneş doğmadan beklemeden kişi oradan çıkar. Hatta yürüyebilen kişi yürüyüp gitse daha da iyi. Böyle. Yürüyüp gitse oradan yavaş yavaş yürüyüp giderse kişi oraya tabii yolda sarbaş şerife getirir. Allah-u Teala zikreder, tesbihatını yapar, gafil olmaz. Toplu giderken de öyle boş konuşmadan, fazla binaları fazla incelemeden fazla böyle zikrullah meşru olarak kişi oraya giderse ve kişi Kuba Mescidinde iki de geçti namaz kılarsa, bak kılarsa bir ömre yapmış gibi, bir ömre yapmış gibi kişi sevap oluyor. Peygamber daha çok cumartesi günleri giderdi oraya Peygamber Hazretleri. Tabi oraya giden kişi orada devamlı kalamayacağı için artık burada kişi gününü aramaz. Oraya gider. Mescid-i Kuba. Bu Mescid-i Kuba da İslam'da 4. kutsal mescit. Ve İslam'da ilk yapılan mescit de Mescid-i Kuba'dır muhteremler. Mescid-i Kuba'dır. Bir de Uhud şehitleri var. Mescid-i Kuba Medine Mescidi'nin güneyinde kalıyor. Uhud şehitleri kuzeyinde kalıyor. O da aşağı yukarı bir saat biraz geçer yayan olarak Mescid-i Nebevi'ye. Peygamberimiz onlara ziyade giderdi Aleyhisselam Hazretleri'ni. Uhud dağında önünde Uhud şehitleri var burada. Orada Uhud harbi yapıldı orada. Peygamberimizin bulunduğu yer. Okşu tepesi vardır bulunduğu yerler. Orada savaş yapıldı orada. Orada 70 tane şehit verdik orada. Allah için, İslam için, din için. Başka amaç yok. Zorunlu değil. Oraya her çıkan sahabeler kendine gönüllü geldi oraya. Herkes kendi imkanıyla geldi. Kılıcını, okunu, zırhını, her şeyi kendi imkanıyla aldılar oraya geldiler. Gönüllü geldiler. Allah'ın dini sönmesin diye. Müşrikler Medine'ye saldırmasınlar. Resulullah zarar gelmesin diye orada Allah için savaştılar. 70 şehit verdik orada. Orada şehitlerin her biri tek tek gömülemedi orada. Arası dar olduğu için. Birkaç şehit bir ara gömüldü. Önde iki tane bugün mezar görülüyor. Aslında ikisi bir altında onlar. Hazreti Hamza ile Hazreti Hamza'nın yeğeni Abla bin Cahş Hazretleri vardır. Hazreti Hamza'nın kız kardeşinin oğlu oluyor. Hazreti Zeynep validemizin de erkek kardeşi oluyor. Hazreti Hamza'nın yeğeni oluyor. Peygamber orada şöyle yaptı Aleyhisselam Hazretleri. Uğur şehitlerini toplu mezara gömerken Peygamber Hazretleri birbirine daha dünyada yakını olanları yere gömdürdüler. Yani mezar komşuluğu, önemli mezar komşuluğu da. İnsan dünyada kimi daha çok seviyorsa, gerek akrabalık yönünden, gerek başka açıdan, herkese tabii ruhsal bir ayrı bir sevgi vardır kişinin bazı kişilere karşı. Peygamber Hazreti Hamza ile Hazreti Abdullah yeğeni ikisini bir mezara gömdü oraya. Bir mezara gömdü onlara. Onlar da belli mezarları Hazreti Hamza. Ki Peygamber şöyle buyurdu. Seyyid-i Şüheda buyurdu. Şehitlerin efendisi Seyyid-i buyurdu. Uhud'da muazzam böyle cihat etti. En azgın düşmanların 8'ini orada katletten sonra biliyorsunuz Vahşi denen bir Habeşi köle sırf köleden kurtulmak için onun tek bu kurtuluş yolu kölelikten Hazreti arkasından hançerledi. Şehit olarak da. Ve inşallah bir de Uğud'a gitmek oraya. Yalnız Uğud'a gidildiği zaman sevgili kardeşlerim bir piknik gibi bir turist gibi tarihi bir yeri görür gibi olmaması gerekiyor. Yani orada oturup biraz düşünmemiz gerekiyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri ve o muhacirin ensar sahabeler orada Allah için, İslam dini için, Kur'an için canlarını verdi orada. Oradan savaşıldı orada böyle işte. Hemen Esamo'da hepsi yaralandı orada bakınız. Yani 70 şehit verdik ama zaten 700 kişiydiler orada. Diğerleri de hemen hepsi yaralandı. O savaşta peygamberimizin de dişi kırıldı. Bir müşri taş attı peygamberimize. Peygamberin dişi kırıldı. Peygamberimiz orada yana yaralandı. Zırhının halkası girdi. Kırıldı hatta içine kaldı. Halkası kırıldı. Hazreti Ebu Ubeyde Hazretleri. Ebu Ubeyde. Aşırın beşlerden. Tabi o zaman pensemesi yok orada. Hazreti Ebu Hazretleri o zırh işte kalmasın diye ön dişe tuttu zırhı çekerken o kadar zor çekti ki Hazreti Ebu Ubeyde'nin dişleri kırıldı. Zırhı çıkardı ama. Peygamberimizin kan boşandı orada. Ama bakınız peygamber orada onlara yine beddua etmedi onlara. Ya Rabbi bunlar bilmiyorlar. Sen bunlara hidayet edin, hidayet edin onlara. Af dilemedi ama. Yani dikkat edin bu arada. Sen bunu affet demedi. Allah mehdi kavmi buyurdu. Allah'ın mağfir kavmi demedi. Allah'ın benim bu kavmimi Mekkelileri yani affet demedi. Allah mehdi kavmi Allah'ın benim kavmi hidayet eyle. İslam'ı nasip eyle. Nasip eyle. Fe innehum la ya'lemun. Onlar bilmiyorlar. Onun için İslam'a düşmanlar. İslam'ı bilmiyorlar. Ya Rabbi bunlar İslam'ı bildir gönüllerine. Hidayet eyle diye. Onlara dua etti muhteremler. Gerçekten o gün peygamber karşı savaşanlar. Başta Ebu Süfyan, Halid bin Velid, Amr bin As, İkrime, Ebu Şi olduğu gibi şeyler. Düşman komutanları. Her bir İslam'a geldiler sonra. Elhamdülillah İslam için çalıştılar. Biraz sonra Romalılara karşı buna savaştılar bunlar. İşte sevgili kardeşlerim, tabii daha Medine-i Münevvere'de Kübeteyn gibi Hendek Savaşı yapıldığı yerler vardır. Meşri Gamame vardır. Cuma Meşri gibi yerler vardır burada. Onlar da vardır burada. Fakat en önemlileri Peygamberimizin kabri şerifleri ve Medine Mescidi, Cennet-i Bakıya, mezarlık, Uğur Şehitleri ve Kuba Mescidi ömrü bunları. Bir de elden geldiği kadar Mekke'de olduğu gibi Medine inşallah Teala fazla çarşı pazarı gezmemeli sevgili kardeşlerim. Günümüzde tabi oraya da her şey girdi. Yüksek binalar da oldu. Gayet marketler de oraya yine olarak açıldı. Dünyanın her tarafına gelen mallar, göz kamaştırıcı, şaşalı mallar da var. Ama oraya giden kişi inşallah dünyayı oraya taşımayalım arkadaşlar. Orada dünyadan sıyralım. Resulullah sevgisiyle gidelim. O Resulullah'ın sevgisi orada yaşayalım. Peygamberimizin gezdiği yerlere gezelim. Peygamberimizin namaz kılıyor, namaz kılmaya çalışalım orada. Peygamberimizin sünneti yaşamaya çalışalım orada. Ve inşallah ayrılırken de Medine'den nasıl Mekke'de veda hacı varsa burada Peygamberimizin veda ziyareti vardır burada. Artık kişi aracamadan Medine Münevvere'den inşallah namaz tabi namazı kıltansa. Bak değilse kişi özel gelir meşride Peygamberimizin kabrini ziyaret eder son. Veda ziyareti eder. Peygamber sağlığı şerbe getirir. Peygamber sıhhatı selam verir. Peygamber orada yalvarır, dua eder. Peygamber Hazretlerine Hazreti Ömer'e de selam verir. Kişi ondan sonra böyle ya artık böyle hüzünle ayrılır. Ve tabii giderken kişi uzaktan da Kubbe-i Hadra deniyor. Yeşil kubbe. Zaten Medine girişte de görünür, çıkışta görünür muhtemelen. Kubbe-i Hadra, yeşil kubbe. İşte o kubbede neler var? Sürekli nur yağar buraya. Tam onun altında Peygamberimizin kabri şerifidir muhtemelen. Kişi oraya böyle hüzünle, yaşlı güzel kişi Kubbe-i Hadra'ya, yeşil kubbeye baka baka ondan ayrılır. Rabbim cümlemize inşallah muhtemelen gitmeyi ama oraya layık olmayı nasip etsin Mevla muhtemelen. Rabbim hepimizin gönlüne peygamber sevgisini nasip etsin muhtemelen. Peygamber sünnetine sarılmayı, peygamber dinine sarılmayı, bu dine sahip çıkmayı Mevla gönlümüze nasip etsin muhtemelen. Bizlere inşallah. Lillahi Teala Fatiha.